Injil Lukas, bab 3. Sajroning paprintahane Kaisar Tiberius wis nyandak 15 taune, nalika Pontius Pilatus jumeneng gubernur ing Yudea, lan Herodes jumeneng raja wilayah ing Galilea, Filipus sadereke jumeneng raja wilayah Iturea lan Trachonitis, sarta Lisanias jumeneng raja wilayah Abilene, apa dene Hanas lan Kayafas jumeneng Imam Agung, Allah paring pangandika marang Yohanes putrane Imam Sakaria, ana ing ora Rosamun. Yohanes banjur ndelajahi saindenge wilayah Yordan, sarta martakake baptisan pitobat murih apuraning dosa, kaya kang tinulis ing kitab pamecane Yesaya. Ana swaraning wong kang wuh-wuh ana ing ora Rosamun. Padha nyawisna margining pangeran, lenjengna lurung-lurunge kagem panjenengane. Saben jurang bakal kawruk, lan saben gunung lan gumuk bakal digawe rata. Kang menggak-menggok bakal kalencengake, kang mendak mendukul bakal karataake. Apa tini, saking wong bakal weruh karahayon, kang soko ing pangeran. Yohanes banjur ngandika marang wong akeh kang padha sowan nyuwun baptis. Hei, turuning ula bedudak, sapa kang ngakon kowe nyingkiri bebendu kang bakal tumempuh? Mulane padha metokno wohing pitobat kang sembodo, lan aja padha nduweni pangrasa Abraham iku romo leluhur kita. Awit aku pitutur marang kowe, Allah waos akarya turuning Abraham saka watu-watu iki. Wadunge wis mepak ana ing poing wit, lan saben wit kang ora metokake woh kang becik bakal ditegor sarta dicemplungake ing geni. Wong akeh mau banjur padha nyuwun pirsa, menawi mekaten menapa ingkang kedah sami kula tindakaken? Paring wangsulane, sing sapa duwe klambi loro supaya menehi wong kang ora duwe, lan sing sapa duwe pangan iya tumindako mangkono. Ana juru narik pajek kang uga teko arep nyuwun baptis, iku padha nyuwun pirsa. Guru, kula kedah sami nglampahi menapa? Paring wangsulane, aja padha nagih ngluwi kang wis katemtokake tumrap kowe. Para prajurit uga padha nyuwun pirsa. Menawi kulo, menopo ingkang kedah sami kulo lampai? Paring wangsulane Yohanes, ojo ngrampas lan ojo meres, cukupno nganggo belanjamu dhewe. Nanging sarehne wong akeh lagi podo nganti-anti lan ngarep-arep Mesias. Kabeh podo ngraito, opo Yohanes iku panjenengane? Yohanes banjur paring wangsulan, pangandikane, aku iki baptisi kowe nganggo banyu, nanging panjenengane kang panguasane ngungkuli aku bakal rawuh lan sanajan mung nguculi tali ning trumpahe wae aku ora patut. Panjenengane bakal baptisi kowe ngagem Roh Suci lan geni. Panjenengane wis ngasto piranti kagem ngresiki gandum lan papan panutone. Gandume kaklumpukake ing lumbunge, nanging rambute bakal diobong ing geni kang ora bisa sinirep. Kanthi paring pitutur liyane kang akeh, Yohanes nggelarake Injil marang wong akeh. Ananging bareng panjenengane melehake Herodes raja wilayah kuno, bab lelakone karo Herodias garwane sadereke, tuwin bab anggone nindakake saking piyolo liyane, raja iku saya wuwuh durakane srana anggone ngunjara Yohanes. Nalika wong akeh iku wis padha kabaptis, lan nalika Yesus uga kabaptis sarta lagi ndedonga, langit tumuli piyak, banjur katedhakane Roh Suci arupa manuk dara. Nuli ana swara kang kaprungu saka ing langit mangkene, sira iku putraning sun kang kinasih, kang dadekake kepareng ingsun. Nalika Yesus wiwit makarya, yuswane kurang luwih 30 taun, lan manut pangirane wong-wong, panjenengane iku putrane Yusuf, putrane Eli, putrane Matat, putrane Lewi, putrane Malhi, putrane Yanai, putrane Yusuf, putrane Matica, putrane Amos, putrane Nahum, putrane Hesli, putrane Nagai, putrane Maat, putrane Matica, putrane Simei, putrane Yoseh, putrane Yudo, putrane Yohanan, putrane Resa, putrane Zerubabel, putrane Sealtiel, putrane Neri, putrane Malhi, putrane Adi, putrane Kosam, putrane Elmadam, putrane Er, putrane Yesua, putrane Eliezer, putrane Yorim, putrane Matat tedhake Lewi, putrane Simeon, putrane Yehuda, putrane Yusuf, putrane Yunam, putrane Eliakim, putrane Melea, putrane Mina, putrane Matata, putrane Natan, putrane Daud, putrane Isai, putrane Obed, putrane Buas, putrane Salmon, putrane Nahason, putrane Aminadab, putrane Admin, putrane Arni, putrane Hesron, putrane Peres, putrane Yehuda, putrane Yakub, putrane Iska, putrane Abraham, putrane Terah, putrane Nahor, putrane Seruk, putrane Rehu, putrane Pelek, putrane Eber, putrane Salmon, putrane Kenan, putrane Arpasat, putrane Sem, putrane Nuh, putrane Lameh, putrane Metusalah, putrane Henoh, putrane Yaret, putrane Mahalalel, putrane Kenan, putrane Enos, putrane Set, putrane Adam, putrane Allah.